sa kita. Bye. biyen pedhot sekolah merko kahanane susah weling apa dadi wong sing genah. Amin ya Allah. Aja demek-demek. Thank you. terus. Oh, jaluk koe aja keloro-loro. Dek tresnaku mung siji koe. Saksine, yeah. ta. Absolutely. Li Saiki wis Sampai mesti bakal muka ne. Sakita, asal ni, ini, ini.